तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ जी प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसी बात ना बोलो, दिल की राज ना खोलो, कैसे पागल प्रेमी हो, छोड़ो ना छोड़ो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ जी प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ मैं तुमसे प्यार। चाहे बस तुझको देखा करूं, बिना देखे तुझको मैं जी ना सकूं। ये दिल चाहे बस तुझको देखा करूं, बिना देखे तुझको मैं जी ना सकूं। हुआ प्यार तो प्यार क्यों ना करूं, किया प्यार तो क्यों किसी से डरूं। दिल की बात ना मानो, पहले प्यार को जानो, कैसे पागल प्रेमी हो, छोड़ो ना छोड़ो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ जी प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ मैं तुमसे प्यार। है